başında puşan kurban, başında puşan kurban, dudağın dişen kurban, dudağın dişen kurban, yalınız sana değil, yalınız sana değil, yanında eşen kurban, yanında eşen kurban, hele nenni de nenni de nenni, hele nenni de nenni de nenni, götürün yâre beni, götürün yâre beni, hele nenni de nenni de nenni, hele nenni de nenni de nenni, götürün yâre beni, götürün yâre beni. Nenni de nenni de nenni,